Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş katlanıp dürüldüğü zaman, yıldızlar kararıp döküldüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, doğurması yaklaşmış develer başıboş bırakıldığı zaman, vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman, denizler kaynatıldığı zaman, ruhlar bedenlerle birleştirildiği zaman, diri diri toprağa gömülen kız çocuğuna sorulduğu zaman, hangi günahtan ötürü öldürüldüğü, amel defterleri açıldığı zaman, gök yerinden koparıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman, kişi önceden ne hazırladığını bilecektir. Hayır. Gündüz kaybolan yıldızlara andolsun, gece ortaya çıkıp gözükenlere, kararmaya yüz tuttuğu zaman geceye andolsun, ağarmaya başladığında sabaha andolsun, şüphesiz. Ki bu Kur'an, çok şerefli bir elçinin getirdiği sözdür, o elçi güçlüdür. Arşın sahibi katında itibarlıdır. Orada kendisine uyulandır. Güvenilen bir elçidir. Arkadaşınız asla deli değildir. Andolsun ki onu apaçık ufukta görmüştür. O peygamber. Gayb haberlerini vermede asla cimri değildir. Bu Kur'an. Kovulmuş şeytanın sözü değildir. O halde nereye gidiyorsunuz? O. Alemler için bir öğüttür. İçinizden dosdoğru bir yola gitmek isteyenler için. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.